No niin. Tervetuloa taas Underground-huminan pariin. Kesätauko loppui ja näin täällä sitä ollaan. Ja pidemmittä puheitta heti musiikkia ja duoda laitetaan The Young Rascals It's Love -levyltä Groovin. Ja mikäli vuosi kiinnostaa, niin 1967 on tämä kappale julkaistu. It's love. Three little pigs who went out into the big world to build their homes and seek their fortunes. The first little piggy, his house is made of wood. He lives in a chicken turkey piggy neighborhood. He likes to fuck his sister and drink his moonshine. A typical redneck, filthy fucking swine. I rode into town with my axe in my holster. Everybody knows about the wicked piggy monster. The sheriff at the border, he tried to take me out. I drew my axe with the quickness and cut his Adam's apple out. Walked in the village and to the piggy's place. He opened up his door and shot me in the face. It blew me off the porch and blew my head in half. But I'm a juggalo, so it only made me laugh. Fuck. in and lay on the horn. First piggy out, we blow his lungs out his uniform. Now they in pursuit like Starsky and Hutch. But it's only two of them that was the rough and lunch. They call it Dunkin' Donuts to gather up the rest. 25 piggies with their bulletproof vest. We lead them on a chase, they busting off rounds. But now they all fucked cause we at the carny grounds. And they getting swallowed by the very own greed. Dark carnival and wicked clowns cause we need. Näin, se oli ICP, eli Insane Clown Posse, Sedatives levyltään, ei kun siis kappale, ja levyltään Hell's Pit, siinäpä se. Ja sitten lisää vaan musiikkia, nyt lähdetään seilaalle, kun kerran kesä, Gavin Harrison, joka tunnetaan ehkä paremmin Porcupine Treen rumpalina, niin tässä sooloilee Sailing. Ja ei varmasti ole se biisi, minkä tämä Rod Stewart aikanaan on tehnyt. Yeah. vitu jurpat. Niin, se oli 100 kertaa vittu ja ravit ei oo urheiluu. Eikä siitä se kummempaa. Ja sitten siirrymme täysin toisenlaisiin tunnelmiin. Tää on aika kiva lausuttava. Ein Sturgende Neubauten. No niin, tulihan lausuttua. Vuodelta 1981 levyltä Collaps. Ja nimikko biisi. Se on 8. kappale siltä levyltä, että se tiedätte.

No niin, sinne meni. Niin mikä? Tuota. Se oli David Holmes ja Freaknik-biisi Let's Get Killed -levyltään ja vuodelta 1997 näin levyn 10. kappale. Hienosti kaikuu tuolta taas. No, ei mitään, lisää musiikkia ja The Young Gods. Tuota noin, se on vuodelta 1989 julkaistu levy Leau Rouge. No, se on onneksi sitten siinä tuommoinen kauttaviiva ja Red Water. La Fille de la Mort on biisin nimi, se on avausraita kyseiseltä levyltä. Ja menee näin. La fille de l'amour qui m'a montré son corps et celle du procureur qui m'a volé mon cœur. C'est la fille de l'amour qui m'a montré son corps et celle du boulevard qui m'a planté son corps. Oh, un jour, si je te vois, je te montrerai du doigt. Et le jour où je ne te vois plus, jamais je ne t'oublierai. Son corps et celle du boulevard qui m'a planté son dard. C'est la fille de l'amour qui m'a donné son corps. C'est la fin de l'âge d'or. On change de décor. Oh, un jour, ce que je crois, je te le montrerai du doigt. Et le jour où je n'y crois plus, je me le mettrai. Vous traînez une folle. Sehän oli Slayer, tietenkin. Ja mitähän siitä biisistä nyt sanoisi? Mr. Freeze oli siis kappaleen nimi ja vuonna 1996 julkaistu Undisputed Attitude-levyn 10. kappale. Jotta noin. Sitten siirrytään gospeleihin. Tai no, biisin nimi on Ei Gospel. Ja esittäjänä on The Style Council. levyltään Café Bleu, ja toi on ilmestynyt vuonna 1984. Tämmöistä gospelia. Understand. pilvien päälle jo katseesi nosta. Voit nähdä helmen hohtavan häivän taivaallisesta pelikasinosta. Tervetuloa, tervetuloa, avaamme iäisen kasinon portit. Älä toki hellitä, katsopa vielä, onko taivaassa tarjona paremmat kortit. Oletko antanut, kaikkesi antanut, kantanut panoksesi rulettiin elon? Syöksynyt mukaan, tietämättä mistä, saisi edes pelin säännöistä selon. Oletko kärsinyt, kylliksi kärsinyt, järsinyt tähteitä rikkaampien? Nähnyt kaiken, muruksi murtuvan, liemeen kyynelten veren ja hien. Tervetuloa, tervetuloa, peremmälle astukaa kasinon saliin. Nyt on tarjolla, päävoitto tarjolla, taivaan lintu, se tyytykö taliin? Oletko uskonut, toivonut, kestänyt, estänyt muita, yrittänyt ohi, kuvitellut onnesi, vartovan jossain, pyrkinyt ylös kuin nouseva lohi. Olet jo pettynyt, ehtinyt luopua, juopua ensin voitosta hetken, menettänyt senkin, huijarin haaviin, toivotta päättänyt toivioretken. Tervetuloa, tervetuloa, avaamme iäisen kasinon portit, täällä toki hellin. Katsopa vielä, onko taivaassa tarjona paremmat kortit. Hei pieni ihminen, maanmatonen, pilvien päälle jo katsesi nosta. Voit nähdä helmen, ohtavan häivän, taivaallisesta pelikasinosta. Taivaallisesta pelikasinosta, taivaallisesta pelikasinosta. Näin Mikko Perkoila, tervetuloa, ja se oli levyltä Monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta. Nyt en ole muuten varma, että onko tuo kokoelma vai ei, mutta kuitenkin nythän se tuli soitettua ja niin poispäin, ja se siitä ja blää blää ja lisää musiikkia ja mitähän mä äsken ajattelin. Niin, tämä seuraava, Nightmares on Wax, ja se on vuodelta. Jaha, rillit päähän. 95, joo. Smoker's Delight-levyltään 11 kappale, Cruise, ja suluissa Don't Stop. Thank you. Näin, Omnibus. Ja sen nimiseltä levyltäkin. Tai taisi ehkä olla joku kokoelma tai jotain. Mutta toi on ilmestynyt vuonna 1970 ja sitten Unofficial ilmestyy 68. Ja toi oli siis tuon levyn avausraita. Joo, The Man Song. Ja sitten Roxy Music, Sea Breeze. Ja tää on julkaistu vuonna 72, 9. kappale. Ja tää on nerokkaasti nimetty tää albumi yhtyeen mukaan, Roxy Music. Tracks up then, it cracks down. London. Ja What Falls Away Is Always. Ja se oli 10. kappale levyltä Cascade 2020, eli 2020 ilmestynyt tämä kyseinen levy. Joo. Ja. Sitten piti, mikäs mun pitikään? Juu, ätäkki lyödä tästä nytte korville. Joe Satriani ja Engines of Creation, se on vuonna 2000 ilmestynyt ja 5. kappale siis, Attack, pistetään hyökätä. another round, you'll soon be walking. Somebody shake me, wake me, when it's over. See? She don't love him. Gossip. She don't love him. They say my heart's a danger. Cause she's leaving me for the love of a stranger. Shake me, wake me. When it's over. When it's over. Tell me that I'm dreaming. And wake me when it's over. I can't bear to be losing you. I've loved you my whole life. When it's over. Restlessly, I paid the more. What you expect? Listening to my neighbors criticize. She just don't want me by her side. When it's over, as the tears roll down my face, I can't believe I'm in the place. If I've ever dreamed before, tell me that I'm dreaming now. Jees, jees, jees, jees. Ja simmottiis. Kiitti siinä. Suihkusta. Ei mitään. Se oli The Four Tops kappaleellaan Shake Me, Wake Me, When It's Over. Okei. No, vissi oli hyvin ravisteltu. Mulla oli kiire, niin kuin ehkä huomasit, mä tulin näin hyvissä ajoin. Kyllä, myöhäisherännäisenä, mutta ei se mitään, ei se mitään. Mä jo soitin tuossa aiemmin Tervetuloa kappaleen, jonka esitti Mikko Perkoila. Mutta seuraavaksi tuleekin sitten Eminem meille mölisemään The Marshall Mathers LP:ltä. Ja viimeinen biisi muuten, se on Criminal. Yeah. A lot of people ask me stupid fucking questions. A lot of people think that what I say on record, or what I talk about on a record, that I actually do in real life, or that I believe in it. Or if I say that I want to kill somebody, that I'm actually gonna do it, or that I believe in it. Well, shit, if you believe that, then I'll kill you. You know why? 'Cause I'm a criminal! With a jagged edge, it'll stab you in the head, whether you're a fag or les. Not a homo sex, a math, or a trans or vest. Pants or dress, hate fags, the answer's yes. Homophobic, nah, you just heterophobic. Staring in my jeans, watching my genitals bulging. That's my motherfucking balls, you better let go of them. They belong in my scrotum, you'll never get hold of them. Hey, it's me, Versace. Whoops, somebody shot me, and I was just checking the mail. Get it? Checking the mail. How many records you expecting to sell after your second LP sends you directly to jail? Come on, relax, guy. I like gay men, right? Can't child, help us destroy these demons. Oh, please send me a brand new car and a prostitute while my wife's sick in the hospital. Preacher, preacher, fifth grade teacher, you can't reach me, my mom can't neither. You can't teach me a goddamn thing, cause I watch TV and Comcast cable, and you ain't able to stop these thoughts. You can't stop me from topping these charts, and you can't stop me from dropping each march with a brand new CD for these fucking retards. And to think, it's just little old me, Mr. Don't Give a Fuck, still won't leave. I'm a criminal. Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep moving. I don't take shit from no one, I'm a criminal. Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one. The mother did drugs, hard liquor, cigarettes, and speed. The baby came out, disfigured ligaments indeed. It was a seed who would grow up just as crazy as she. Don't dare make fun of that baby, cause that baby was me. I'm a criminal, an animal caged to turn crazed. But how the fuck you supposed to grow up when you weren't raised? So as I got older and I got a lot taller, my dick shrunk smaller, but my balls got larger. I drank more liquor to fuck you up quicker than you'd wanna fuck me up for saying the word. My morals went when the president got oral sex in his Oval Office on top of his desk off of his own employee. Now don't ignore me, you won't avoid me, you can't miss me. I'm white, blonde hair, and my nose is pointy. I'm the bad guy who makes fun of people that die in plane crashes and lasts as long as it ain't happened to him. Slim Shady, I'm as crazy as him, and him and Kim combined. The maniacs in place of the doctor, cause Dre couldn't make it today. He's a little under the weather, so I'm taking his place. Oh, that's Dre with an AK to his face. Don't make me kill him too and spray his brains all over the place. I told you, Dre, you should've kept that thing put away. I guess that'll teach you not to let me play with it, eh? Criminal! Alright, look, just go up in that motherfucker, get the motherfucking money, and get the fuck up out of here. Alright. I'll be right here waiting on you. Alright. Yo, M. What? Don't kill nobody this time. Alright. Hi. How you doing? How can I help you? Yeah, I need to make a withdrawal. Okay. Put the fucking money in the bag, bitch, and I won't kill you. What? Oh my God, don't kill me. I'm not gonna kill you, bitch. Keep looking around. Don't kill me. I said I'm not gonna fucking kill you. Hurry the fuck up. Thank you. Windows tinted on my ride when I drive in it. So when I rob a bank, run out and just dive in it. So I be disguised in it. And if anybody identifies the guy in it, I hide for 5 minutes. Come back, shoot the eyewitness. Fire at the private eye. He's lucky I didn't blast his ass yet. If I ever gave a fuck, I'd shave my nuts, tuck my dick in between my legs and cluck. You motherfucking chickens ain't brave enough to say the stuff I say, so this tape is shut. Shit after shit I say, I just make it up to make you mad, so kiss my white naked ass. And if it's not a rapper that I make it as, I'ma be a fucking rapist in a Jason mask. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a criminal. Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a criminal. Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a criminal. Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. Boss, my word. You got nothing on me. Boss, great big pussy just waiting to get fucked. This sound like a great big pussy just waiting to get fucked. Shout out to my little friend. Shout out to my little friend. Shout out to my little friend. Shout out to my little friend. Näin, ihan kuin lopussa olisi sanottu, vaihtuu. Joo, se oli Ghetto Boys ja se. Joo. Ja Balls on and My Words oli kappaleen nimi. Okei. Joo. Tarvittiin sanoakin siinä. Niin. No mutta se oli siinä ja seuraava kappale on jotain ihan muuta vuodelta 1969. The Temptation. Aha. Juu, Temptations ja Cloud Nine levyltään. Toinen kappale, I Heard It Through the Grapevine. Mm. I love you more. Oh, it took me by surprise, I must say. without being confused. If it's true, please tell me, dear. Se oli kyllä varmasti melko lailla kaikille tuttu. Kyllä, mutta kyllä annan välillä itselleen luvan soittaa yhden kappaleen Beatlesia. Kyllä, silloin tällöin. Toi nyt oli ehkä yksi kuuluisimpia niitä Beatlesi-rallatuksia, mutta ei se mitään. Ihan hyvä biisihän toi oli siinä. Joo, ja hyvä leffa. Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitähän on kiva tsiikalla radio kautta näitä leffoja, eikö vaan? On. Näkyy niin perkelee hyvin. ADHD, Colors ja kaikki. Mutta pistetään vähän kotimaista tuotantoa. Kingston Wallin kakkoslevyltä 9. kappale, Jyy. Vuodelta 1993 siis julkaistu tämä. Thank you. We'll be right back. odottakaa, mä näytän merkkiä. Mä olen täällä vittu ollut. Oon mä täällä ollut. Näin, toinenkin kotimainen Flywheel, suluissa aka Cactus Gasoline, Apple Pie, se oli demo. Joo, sellaista soitanta oli se. Ja toi oli siis vuodelta 2003. Sen verran voisi mainita tietysti, että sai ton kasaan, niin bändi hajosi. Semmottis. Olikohan siinä 6 vai 7 biisiä. On niitä tullut soiteltua ja tulee varmaan soiteltuakin. Mutta seuraavaksi varmaan jotain vähän toisenlaista musiikkia. Joo. Mutta kuulla Hanoi Rockista. Jaha. Ja Motor Waiting on kappaleen nimi. Selvä. Toivotaan parasta. Harva selviytynyt edellisestäkään lamasta. Taas toimeentulo hiuskarvan varassa. Mielenterveys alituisessa vaarassa kuin lähikaupan kassa. Vajaas purku, mutsi skitsofreenikko. Pikkusisko paksuna, isoveli haudassa. Kerää koko sarja, jakautuneesta maasta, missä yhdellä menee turakin lujaa ja toinen lepää rauhassa. Sama käsikirjoitus, vari näytte liian kaartil. Ja itse sielun vihollinen ohjaaja pallin. Sukupolvesta toiseen filmi poikki. Ja ne alkaa jo tottua, sitten ei monelkaan tarinalla on eri Hollywood loppua. Kauhua ja draamaa, kun maailman nopein kansa on taas baanal. Ja kaikki Mike Monroe naamat radan molemmissa päissä. Ja jokaisella stopilla toistuu samat kaavat. Leikkikentällä miehet raavaat, lokkaavat kakarat ja juoruilevat harakat. Kuppa sinne kumpi kuntineen, missä vitsit on vakavat. Kytäl kurista ja häskässä takavarikoidut tavarat. 0,01 tarttuu huumeen haravaan. Onneks olkoon. Otte kylkyks vitun CSI. Sika-influenssa levittäytyy ympäri Helsinkiin ja pitäjästä pitäjään. Lähiöstä lähiö ja joka ääliö. Pandemian uhka on välitön. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjään. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjään. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjään. Lähiöstä lähiö. Vastakas niinku pihoilla ankeilla täynnä venkulot manneja ex-vankeja ilmassa vitullisen ahdistava ilmapiiri. Täälkaa hana vesi blendata ketamiinil. Petos mikä fiilis? Edelleenkin vastu. Vitu raskast kun umpikuja vastas. Ikuisella ehdo alasella. Tulevaisuutta on vaikea ajatella. Epäonnistunut hake lohtua kamasta tai sitten Jeesuksesta kuo pahimmassa jamassa. Yhteenkuuluvuuden tunne on vahva kun kaikki on velka vai ja virka valta vastas. Maku haavoja vatsassa liialliset pumista. Vittu täällä on vaan niin totaalisen jumissa. Purista luja että varmasti herra jaa herää. No koita kattoo perään. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjän. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjän. Lähiöstä lähiö. Pitäjästä pitäjän. Lähiöstä lähiö. Jaa. Siinäpä oli Petos ja oikein ikonen. Kyllä. Lähiöstä lähiöön olisiko ollut biisin nimi ainakin. Se tuli aika niin monta kertaa. Päätelty. Kyllä. Täällä ollaan Serro kolmesina kuule. Joo. No, mä oon ihmetellyt tota suurennuslasia. Niin. Nyt sillekin löytyi selitys. Että kuten te siellä vastaanottimilla näette, niin täällä minä tsiikailen tarkasti suurennuslasin kanssa. Ja seuraava kappale sitten. Tarvitaanko siihen suurennuslasiin? Ei. No niin. Ei todellakaan. Ollaan Rancidia heidän ensimmäiseltä levyltään, jonka nimi on ehkä Rancid, tai sitten sitä he on. Mutta kappaleen nimi on Detroit. Selvä. Se on kova biisi se. Laita no, menee. No, kuunnellaan. Cause I'm cool. a physical. I got ripped up, cool out. A bitch ass by me, so what's so thick? That's why I pissed off. She had the money, I had the time. She had the champagne, I had the Cisco wine. She said, yo, why I come, cause I better hurry. Fuck all the pain. I got a good. Se oli Small Faces ja Odgen's Not Gone Flake, aloitus- ja nimikkokappale kyseisen nimiseltä levyltä siis. Tämä oli 2007 remasterilta, että ehkä alkuperäinen ollut vähän huonomman kuulonen. No, mitäs? Tai paremman. Tai paremman, miten vaan, mutta nyt oli toi versio. Ja. Joo. Joo. Ja. No eipä siinä. Seuraava sitten. Sitten kuullaan Primal Screamia. Jaha, jaha. Ja Kate Mossi on siellä. Laulaa. Okei. Ja Some Velvet Morning. Miten mä jotenkin meinasin itse sanoa sama? No. Mä oon kans soittanut ton biisin joskus ennenkin. No mutta näin. Mä en. No niin, nyt on sun vuoros, joten. Näin on. Soikoon. Thank you. minä olen olemassa, minä olen olemassa, minä olen olemassa, minä olen olemassa. Sinäkin sanot olevasi nimissämme, ei siis tulla viltelemään kartoille havoja. Keskittyisin mieluusti kytkentöjä muodostamaan, meissä on enemmän yhteistä kuin eroavaa. Niin moni meistä on särkenyt peilejä pirstaleiksi luulessaan niitä ikkunoiksi. Niin moni huutaa mustia sanoja kasvoille paratiisinsa vakuudeksi. Niin moni hukkuu miekansa yrittäessä rakentaa tavoittelemassa maailmaa. Niin moni unohtaa myös ette yhdelläkään, että täydellisellä ole täällä tuomittavaa. Että olis vaivatonta kasvattaa siltoja vetten yläpuolelle. On kovin helppo takertua hukkuessa juuri siihen vähän, mitä on asetettu tarjolle. On kovin helppo sulkea silmät siltä, että jotkut syntyy tänne väsyneenä lähes ilman naisten. Ja on kovin helppo unohtaa, että aivan jokaisessa pinnassa on epätasaisuuksia. On kovin helppo rakentaa itsellensä kaiken yläpuolelle kohoavia kultaisia toneja. On kovin helppo osoitella sormella, jos kuvittelee olevan kun kukaan, ja on kovin helppo unohtaa olla nöyrä, jos et taju, ette on sen ainutlaatuisempi kuin kukaan. On kovin helppo tuota lasten hiekkalinnoja turhautumisessa, kyvyttömyytensä harhaa. Onko kukaan meistä perillä? Tiedostamme itsemme ja meitä ympäröivän järjestelmämme. Onko kukaan meistä perillä? Synnymme rakkauden hetkistä, jotka tilaisuuden tulee pudottamme. Onko kukaan meistä hereillä? Emme ole enää aikoihin olleet vangittuna pelkin vastoihimme. Onko kukaan meistä hereillä? Syyn ja seurauksen lakien tulisi kärventää pysyvät jäljen aivokuolemme. Se oli Tajunta ja 7. kappale Kokeammalle levyltä. Ainakin siinä luki noin, että Kokeammalle ja Olemmeko oli biisin nimi. Huljon Ryykille sen piti laittaa seuraava biisi, mutta kun se juoksenteli tiehensä, niin laitetaan Sly and the Family Stone Running Away, There's a Riot Going On levyltä vuoden 1971 ja tämä on 11. biisi. Running away to get away, ha ha ha ha, you're wearing out your shoes. Look at you fooling you, making blues of night and day, he he he he, you're stretching out your dues. My old chains got rained on with his own 38. Nobody flinched down by the arcade. And the marquees weren't weeping, they went stark raving mad. And the cabbies were the only ones that really had it made. And his cold trousers were twisted, and the siren's hind shrill. And crumpled in his fist was a $5 bill. And the naked mannequins with their Cheshire grins, and the raconteurs and roustabouts said, buddy, come on in, cause the dreams ain't broken down here. Nah, they're walking with a limp. Now that small change got rained on with his own 38. And nobody flinched down by the arcade. And the burglar alarm's been disconnected, and a newsman starts to rattle, and the cops are telling jokes about some whorehouse in Seattle. And the fire hydrants plead the Fifth Amendment, and the furniture's bargains galore, but the blood is by the jukebox on an old linoleum floor. And what a hot rain on 42nd Street. And now the umbrellas ain't got a chance. And the newsboy's a lunatic with stains on his pants. Cause small change got rained on with his own 38. And no one's gone over to close his eyes. And there's a racing form in his pocket, circled blue boots in the thigh. And the cashier at the clothing store didn't say why. The siren tears the night in half. And someone lost his wallet. Well, it's surveillance of assailants, if that's what you want to call it. But the whores still smear on Revlon. Yeah, they all look like Jane Meadows. But the mouths cut just like razor blades, and their eyes are like stilettos, and her radiator's steaming, and her teeth are in a wreck. Nah, she won't let you kiss her, but what the hell do you expect? And the gypsies are tragic, and if you wanna buy perfume, well, they'll bark you down like carnies, sell you Christmas cards in June. But small change got rained on with his own 38. And his headstone's a gumball machine. No more chewing gum or baseball cards or overcoats or dreams. Someone's a hoozing down the sidewalk and he's only in his teens. Cause small change got rained on with his own 38. And a fistful of dollars can't change that. And someone copped his watch fob. And someone got his ring. And that newsboy got his pork pie Stetson hat. And the tuberculosis old man at the Nelson wheezing cough. And someone will head south until this whole thing cools off. Cause the small change got rained on with his own 38. Yeah, small change got rained on with his own 38. Kyllä. Kappaleellaan Small Change. Juu. Ja meilläkin mahdollisuudet alkaa vähenemään pikkuhiljaa. Näin on vähän reilut 8 minuuttia jäljellä, joten... Okei. Eiköhän kuulla Integrityä tähän näin seuraavaksi. Kyllä. Ja. Kappaleen nimi on ehkä helpoimmin lausuttava, mitä levyltä löytyi. Elikkä Abraxas. Annihilation. Okei. Olkaa hyvä. Se oli hyvin helppo. broken fist. I got a broken fist. Ooh. I got a broken fist. His sisters over his daughter, over his family and lovers. I got no links, I got no time with ever this whole space. I got no links, I got no time. I got a fucking fist. I got a fucking fist. There was this man who snapped his head in little pieces and then he drilled holes and then he put them back in there. I got no links, I got no näin. Se oli Pixies, Surfer Rosa. Yeah. Oliko se? Joo. Vuodelta 88. Neljäs biisi, Broken Face, koska se edellinen biisi näköjään päätti remiksailla itsensä soittokelvottomaan kuntoon. Mutta illan sitten viimeisenä hitaana kaipuuna tulee seuraava kappale, mikä? Joo. Me sanotaan heidot kuitenkin tässä vaiheessa. Lindholm soittaa meille iltapäivän viimeisen kappaleen tämän ohjelman osalta. Niin. Ja sen nimi on Toinen ballaadi. Aha, selvä. Se onkin toinen tuolta levyltä. Niin on. Hyvin, hyvin osuvasti. Jees, hei nyt ensi viikkoon. Tsiikäpä. varjele niitä. En kaipaa hiljaa nousen elämään päivään. Lapsi, älä mieti.